i spera sta badute seren pastura a scuola a trasdira u te ba coistan mi do i ru e da nik ba da kit a scu pastura a scu da udela marzane marzane baina ez dut esperantza galtzen beste bat beste batek nire pastorala holtzartzeko asmoa izango duela. Nire ustez pastorala bakoitzak badu leku bat emateko, normalki zuietaren zorlekoa izaten alda, edo zuieta ezagunena den tokia, adibidez Katalin Fuarkoa, nahiz da mendimarzangoa izan, bera Irunian badu lekua, arren pastorala. Pastoralak eta izizera limik edozen tokitan, deruzez. Nik Donostin izareko nuke. Gero barago beste bat, Buenaventura Duruti. Buenaventura Duruti, bera sortzez Gaztelarra zen, Leongoa zen, baina Euskal Jatorrizkoa dezen. Bera bere ama Asturiarra zen, eta bere aitona kanbo aldekoa zen. Baina eskualerian aritu zen, bizka bat, eta nik Donostin emango nuke. Donostin emango nuke. Eta gero nazki holtzara ebaten balin bada, gazelerazko izulpen bat ekite alda, bere soteriko jendeek ura dezaten eta goza dezaten haren bizitzan. Zazpi susetan artean nor duzu gehien maite, eta zein dako nor nahiko zenuke preseski hau nahiko nuke? Galindez. Nire usez, oso gutxi ezagura da eskolerrian, eta nik eskolerrian ariburu zen nuen entzun, bakarrik persona batek gero, mintzatu zizatidan, hori buruz, hori zen jakezen beberi zenak. Eta nik, Santo Domingon, Republika Dominikan, bere izena dakaren kale bat dago, Eta oso ezaguna zen el profesor Galindez Santo Domingon. Eta gero Dolores Barudi aukestean ni ustez gauza importante izateke eta berezegi Gaiartan. Gaiartan zeren Gaiarta bere soteria da. Mineroen miaturitako langileen herria da. Eta jende horiek asko sufitu zuten. Eta nire ustez omenaldi haundi bat izango izateke gertako jendearen zaten. Ez zaitu nintzen. Baina antzerkitalde hori ez zen oso motivatua iduriz. Baina nire ustez badira gai hartan edo inguruetan beste talde batzuk. Eta pastora egiteko zuberotaren edo zuberotarro adituen laguntza berri mara dute. Nire ustez iparaldean oso idekia da honi buruz. Iparalderat edo ipar eskalegirat egiteko, Pierre Solafit? Bai, nire ustez ustaritzen egin beharko ginuke hori, zaren ustaritzen bizitzen da eta hango seminarioan irakazia zen. Baita eta lehenago izan nuen izunen bezala Itorotzen. Itorotz txikita izan zen, baina zuberoan. Baina Itorotzen emateko obekin izateke zubero erazko eprozio bat egitea. Ba. Eta zer gaitik ez Oksitaniako Tolosan ere, zeren han irakazela izan zen Institutu Katolikoan, eta bete ere Oksitaniako Tolosan lan importante bat egin zuen, eta nahiko atrebitua zen. Bazegoen gerra bien artean, Tolosan bertan, auzo baztertu bat, Les Amidonie zuen izena. Eta jendea hor, ez zen jendea iztua, baina jendea baseretik zauzen zen, eskontzen ziren, jaiotzen ziren umeak, baina ez ziren erregistratzen. Guzti, bazterria bizitzen ziren, ez ziren eleguenteak, jende honak ziren. Eta nazki, pizka bate jende horiek erritatu berziren. Orduan, Pierre Lafitek izan zuen, nik horretaz arduratuko naiz, Tolosako zinegotzi komunista batekin. Baina denbora jetan, komunisten eta dizaren arteko borroka larria zegoen. Eta apespikuak esan zion, Tolosako apespikuak esan zion, hori egitea luzu. Zerbait lortzen bani maruzu, elizaren fruitua izanen da. Baina porrot egiten bani maruzu, zure kulpa izango da. Eta finean, komunistekin oso konpontu zen, komunistak antoratu zituen estazibil guztia, sortzeak, zati laiko guztiak egin zuen, eta Pierre Lafitek batalioa, eskontzak eta elizar eletik. Guzti horiek idazi dituen mendonetan, zerbu bat, Mendizorrotzeko jauna pastorala azizin zen idazten 1900 eta hirokota mairuan Belizen izan da, Erdamerikan. Eta han liburu batean irakuri nuen Iruñako burgoen borokari buruz, idazizela poema bat, poema luze bat, 5000 bezutakoa, baina eta bertzu horiek idazizituela Oksitano erraz, Guillaume Annelien, Occitaniko Tolosako trubadore batek. Eta liburu horien azken orrialdeak topatu ziren Fiteron, emerezikaren mendean, laugarren gerrakalizaren ondotik, irugarren gerrakalizaren ondotik. Eta liburua zabatua izan zen, eta Frantzian bi ale gilizen ziren. Bat bakarrik Tolosako, Pariseko nazio liburutegian, eta beste bat Tolosan, erri udaletzeko liburutegian. Orduan, Tolosatik liburutegi, liburu hori prestatu zidaten, Belizen, eta han fotokapetu duen, eta hortik hasiera batean nahi nuen itzulpena osoa egin, baina oso luzea zen, eta nahi nago izan dut hortik pastorala bat idatzi. Eta pastorala hori etzi nuen 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900 eta 1900